أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورۃ یونس د 15 آیات څخه شروع پر 19 آیات باندې ختم شو. د دې ربط د ما قبل سره په دې کې دی چې په تیر درس کې چې دی په 19 آیات کې او په 20 آیات کې الله تعالی د دې کفارو سره چې د نبی علیه السلام تکذیب یې کاوه د عذاب وعده کړی وه. فنجرشم آيات كالا ويلي و كذلك كذب الذين من قبلهم والدغر كم لك دغ مشركان جد رسول عليه السلام تكذب كي ويتدر واغ القرآن جيل على نازل كرل دغر كم كذب الذين من قبلهم در جيش مختكم كفار ترسيب لفنور أمتوك وغوم دغس تكذب كاوه. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين توسو غورا چې دوغو عاقبت انجام څنګه شو، الله څنګه عذابونه ورکړ، نو دوی ته هم دغسې عذاب ګوري. په دا 23 آیات کې پسې ویلي و ربک اعلم بالمفسدین، د آیات په پای کې چې الله پاک خبردار دی په دغه فساد کوونکو سره. نو چې خبره دی څه معنی یعنې جزا ورلره ورکوي. په دغه دواړو آیاتو کې د دغو موجوده مشرکانو سره چې د رسول علیه الصلات والسلام په زمانه کې وه، الله د عذاب وعده ورسره وکړه. څنګه ورسره وکړه؟ په هغه اول آیات کې چې اوس ما وایه چې نجرشم دي. فانظر کیف کان عاقبة الظالمین، ته د تیرو ظالمانو عاقبت و انجام و آخر ته وګوره چې څه ورسره اوس معنا الله په عذاب اخته کړ، نو دوی ته هم ګوري. ولې خو دوی دغو پر قدم پسې روان دي، هغو هم تکذیب د رسولانو کوه، دوی هم د محمد علیه السلام تکذیب کوي. په دې پسې 23 آیات کې بیا په پای کې وربک اعلم بالمفسدین، الله په مفسدینو چې څوک فساد کوي شي د جن په باره کې فساد خپري، الله وایي زه په خبر یم. خبر څه معنا؟ نو خو عذاب ورلرو کوي. نو چې هلته د عذاب وعده ده دوی سره سوې وه، په دې اوس کې چې دی د هغه عذاب هغه واقع کېدل درته بیانې، چې اصلي هغه عذاب چې الله وعده کړې ده هغه په آخرت کې خامخا دی. په دې دنیا کې یو څه ګایګای ورښکاره کې ګایګای نه کې ورښکاره کېدای سي په خبره پوه شو. ګایګای چې ورښکاره کې په دې دنیا کې عذاب راسي، دا ګرد عذاب نه دی، دا یې نمونه ده. د ده ګرد عذاب چیرې دی؟ هغه په آخرت کې دی، په دوزخ کې دی. او که نسي راغ دم دا نه معنی چې دی نو د عذاب خلاص، خو په آخرت کې ورته ګوري. نو مشرکان یې د جد څخه غلطه انګېرنه نه کوي چې عذاب نه پر راځي. بره وایي وروره درواغ وایي عذاب په خوره باندې راغلی، وایي د هغه د عذاب ناری وي، یو کال تیر شو، دوه تیر شو، سل تیر شو، کومه دی عذاب یې؟ الله وایي دغه چې نه واقع کېږي دا د جد دلیل نه دی چې نشته. په دغه آیاتو کې اوس دغه مضمون ورته وړاندې کوي. الله پاک داسې فرمایي، وایي ویوم هغه ورځ یاد ک معنا و دوی چې ذکر کو د مشرکان ته نبی علی سلام ته وای دا وایو مچ دی د جه خوت خو مون ذکر سره ښه شو چې ور یاد ک ورته ذکر یا ک څوک یوم هغه ورځ یحشر چې الله را او فاسی را جمع ک هم د انسانان ګر نو دا رقم دا ورځ سخت دی دغه سبو اوجدای دی به د سپیکر کې کان غاک لم یلبسو دی زنګ نه دی کړی عمر یې نه دی تیر کړی په دنیا کې یا په قبر کې الا ساعتا مگر نه یو ساعت کدر من د نهار د ورځې څخه دنیا څونه وجداته د مثال په تور په زرو کلونه دا دوام لري بیا چې دغه کم کسان مړ شوی دی په قبر کې چې پر هغه په زرو کلونه تیر شوی دی د مثال په تور د موسی علیه السلام په زمانه کې کوم خلک مړ دي خو دروسه په زرو کلونه کې ژوند خو زرو کلونه دي د دې په دنیا کې چې د دنیا څونه دوام کړی دی دغه ژوند او د قبر وخت د برزخ ژوند چې ورته تیر شوی دی د آخرت ورځ چې ویني دا ګرد بده ته یو ساعت ښکاره شي نو یو ساعت خو د ورځې سره وشته مبرخه ده د ته په دوغه نه قدر ته دغه به له ښکاره سی ویني هغه ډیر زحمت چې ویني برای دغه د دې دنیا زحمتونه یا د قبر زحمتونه یې برای څنګه لږ تیر سو اصلي عمر خو هغه ته سال نو الله دې سورسته ستاسو ګور د انسانانو ته وای و یوم هغه ورځ ورته په یاد کو ورته ذکر وکړه یحشرو چې الله را جمع کی را وی په سی د قبرو سه هم دی نو دې به سره کم فکر کی کان باک دې به فکر دغه سی لم یلبسو چې دوی ځنډ نه دی کړی وخت یې نه دی تیر کړی په دنیا کې یا په قبر کې الا ساعتا مګر نه یو ساعت قدر من د نهار د ورځې دغه فکر به دی کی معنا د دې ورځې سختي څونه سوچ د دنیا زرو کلونه نیم ساعت ورته معلومیږي د قبر په زرو کلونه نیم ساعت ورته معلومیږي دغه یې یادیر چې څنګه لاندې تیرس و لکه سړی چې په خوند باندې یو میله باندې اوښتي برای نو عجبه تیرس و د خوشحالۍ ورځ ونه ده ته به دغه خوشحالي معلوم شي اگر چې په قبر کې به هم عذاب لیدلی په دنیا کې به هم تکلیف لیدلی مګر ده ته به دا دغسې هغه دوغنه سخته ورځ دوغنه اوږده ورځ یتعارفون بینهم الله و یتعارفون بدی به یو تر بل سره پیژني بینهم په خپل منځ کې خپل منځ کې به دوی سره پیژني نو د دې څه معنا چې سره پیژني هم کومک به نس سره رسولی یو به پیژني چې دغه بابا دی هغه وایي دغه چې دی زوی مې دی ابل وایي دا مې اکا دی دا مې ورور دی دا مې انډیوال دی سره پیژني مګر یو د بل امداد نس کولی دا نو پر سړي نور بیا ډېر بد لګېږي چې سړی په زحمت کې او ستا قربان پر تا راټول ستا دغه یوه قدر یوه روپۍ قدر مرسته دې نه کړي نو پر سړي خو ډېر بوش کېږي ته نو ما ته څه وخت خوشاله راځي دا الله ورسره ملګری کړه چې دوی به سره پیژني هم مګر پر هغه سره بیره به دغسې په عذاب په تکلیف کې چې یو د بل کومک ته نه دي ورخلاص او هغه د دنیا او د قبر دواړه زندګي چې د وده ته د یو ساعت په شان معلومیږي چې معنا دا څه حال دی راباندې دا یې د دې ورځې سختي ورته بیان کړه دلته یو سوال واردېږي چ په احادیث کې د رسول الله صلی الله علیه و سلم راځي چې د قیامت په ورځ به فلا روزي او ګرد سره بیا زاري سره پیژنې بلانه یو بل ته به پام نه دته وي سره پیژنې دا د قیامت ورځ هغه اول وار چې د قبرو سره پورته شي دا سختي چورته متوجي شي په اول وهلا کې سره پیژنې ورسته په سختي کې دونه غوټه سي چې برای در بل سره پیژنې نه رب یې پام نه نو هغه په هغه ورسته کې یادې چې سره پیژنې بنه دا غا تعارف شي دا غا وار د وار چې د مشکلات شروع کیږي دا ته وار د وار سره پیژنې ورسته برای دا غا رقم شي برای مورو زی سره بیا زاري پلارو زی پر له بیا زاري یو بل کې پام غسر نه نو دغه هغه د حدیث خبره باید نس سره ټکر دا په اول ولوار چې د قبرو سره پورته سي دلته دې سره پیژني او هغه په اخیری وهلات کې چې برا په سوال او جواب ور شروع سي هغه د حشر میدان چې دی بارګه طول ترازو شروع سي دلته برا سره یو د بل سره چی شي سره بیا زارې نه سره پیژني نو الله پاک وايي قد خسر الذين قد فتاقت سره خسر تاوانع الذين هغه خلق كذبوا چې دې تکذیب دروغ غنل کول بلقاء الله فملاقات سره د الله دا چې پر دې دنیا باندې د الله ملاقات نه مني د الله ملاقات څه معنی یعنی ورځ د قیامت نشته چې د الله په حضور کې ودرېږم د الله څخه دا مرادي پر دې دنیا ژوندۍ کې چې دا داسې بار بیا بیرته چې انسان مړ سي را ژوندۍ کیږي بیا د الله حضور ته درېږي بیا به سوال او جواب کوي دا ته لکه دا استاب ابو الله دا د څو زره کال خلک وایي ملایان وایي نه مړ ولاکه قیامت لیدلې دي قیامت ته کله خو انسان چې مړ سي بلای څه خلاص ده الله دغه کسان سخته وایي دې چې په هغه ورځ راپورت یې د سر په سترګو یې وویني نو خپل تکذیب ښه په یاد چې ما خو د نبیانو تکذیب کاوه ما خو دا ورځ نه منله سور سره مخ شوم نو د ده انجام به څنګه وي نو الله ګواهي ورکوي حقیقت په تحقیق سره خسره تاوانیان دي څوک الذین هغه خلک تاوانیان دي کذبو چې دوی تکذیب کاوه درواغ ګڼل یې کول بلقائی په لقاو ملاقات سره الله تعالی چې معنا زه د الله سره بیا ملاقات کیږم یو ځای کیږم زما سره سوال جواب کړي چې دا یې نه مني وما كانوا او دی نو په دنیا کې مهتدین پر هدایت باندې په دنیا کې دی پر هدایت باندې نو تکذیب کاوه نو دا تاوانیان دي نو دلته الله عز وجل دا ورځ ورته وبرښو چې دغه سی ورځ خامخا د خلکو ته راځي ورته ګوري پاتې د دنیا عذاب یې سره کم دی هغه ته ګوره و اما نورین دا و اما چې دی یو اینی شرطیه دی دا ما یې زائده دی اوس هغه نوم په مونږ کې مړ شوی دی و اما په دې شرط نورین که چیرې د ښکاره کړو موږ کوه تا ته نورین که موږ د ښکاره کړو کوه تا ته څه شي باغ د باغزې هغه عذاب الذي أغنعدو شمج وعدكوهم تديسا ألا ونبي عليه السلام تواي وي أغ عذاب شمج دجك فارس روا عدكو شدر تقول كمش تاتا يبتدش كارك بجد نيك برد بعض طور ولدي بعض الذي قرد نيا دي بجد نيك شمانا عذاب جاي جاي راس دا أغ عذاب شالات كفارس روا عدك رجدا يون من ندا مازل كمال كفورو كده غس كدر دنو فدار يا فبعض تعبيرو كي كده غتاتا دش كارك يا في غمبر كي وين يستاد مخ عذاب الراس لكده بدر فور راس شكراري كده دش كارك يا تاتا دجك كفار عذاب غسلنا كده شكارا دجي چې دوی پر دې عذاب راځي تر دې د مخه ته د دنیا سره رحلت وکړي او لاړ شي کې نه وویني کې وویني کې نه وویني الله وایي دی راځي هغه عذاب ورته ګوري هغه ولې چې وویني د آخرت کې د دې دنیا کې به خود یو څه ته وویني یو څه به نه وویني کوم څه به ته وویني هغه چې ستا د ژوند کې چې دوی پاره یو عذاب راځي هغه بعد یو څه پر راځي تا که ته وویني هم دی د آخرت کې څه نه خلاصېږي دغه یې ګرد نه دی کتن نو وینه دغه کوپار دی چرچی کی ته د دنیا سره رحلت وکړه تا هغه عذاب ورولې دی چې الله پر دی راولي ته ځنی ولاړې ام دی ولاړو لا کس د آخرت غیر تر ازي کې دا اسمه په مزمن کوې دی لیاس چې هغه عذاب چې الله وایي زه وعده د دې سر کوم هغه سي هغه د آخرت عذاب دی د دې دنیا غي چې دی چې دا ور کومه دا ګرد هغه نه دی چې ما یو وعده کړی دا یو څه د هغه نمونه ده ما شنو و اما فدې شر نورینک مرد شکاره کو کو تا ته محمد علی السلام بعض د بعضی الزی اغه عذاب نعدو چې موږ وعده کوو هم د دې سره کدا رقم وسی چې تا ته د شکاره او یا د شی وسی نتوفین چې موږ وفات کو کتا ته مرشه بلار سه د دنیا څخه رحلت وکړه د دې عذاب و نه ویني چې الله یو دی تور کی ته موږ وفات کو تا د مقدر عذاب فإلینا ومجتمرجعهم رجوع د دې دغه فإلینا جواب د دغه امادی کې د ښکاره کو کې نه کو د ښکاره دی راځي ماته اصلي عذاب الته دی نو فإلینا ومجتمرجعو رجوع د هم د دې راتګ دی دی اشنو چې دی راشي رجوع یو الله ته وسی نو برات سکیج الله وي ثم الله شهید علی ما يفعلون ثم بيان الله وي دې ما حضور ته راشي الله الله شهید شاهد دی شهید او کوونکی دی علی ما پر اغزه يفعلون چې دی چش کی فعل کی چې دې کوم په دنیا کې د کوم شي پیل کړی دی الله دا غ شاهد دی او دې ته به وریاست چې تا دا خبره کول اخرت کې نه مانی رسول کې نه مانی قران کې نه مانی دغه تکذیب دی کاو نو دا د ساتری د فار الله نو وریا دی د عذاب د فار وریا دی چې دا عذاب خامخا د ته ګور هغه د دنیا کې کته وینه کې نه وینه د اخلاص یاد یې نسی فإلینا دا فإلینا جاب دغه خبر وسې چې موږ ته ته د ښکارا کو او نه توفیان ک کتا او پات کو کته وینه کې نه وینه اصلي عذاب چی دی فإلینا مرجعه مشته دی رجوع ورا تقدی ثم بيان الله الله شهید شهید ورکون کی دی علام فرغ سيفعلون چې دی فعل کی دی دغه ټول شان شهید الله ورو کی معنا دی په خبري او ریادی چې دا غدا غدا تاکید کی نو فسیال او تعالی فرمای چې دا نو نه یوازې چې دا د دوی سره دا رقم ده چې دوی د رسول تکذیب وکړي الله پر دې دنیا یو څه عذاب ورکړي یا یې نه خو د آخرت کې خامخا ورکړي دا په ټولو رسولانو کې دغه دستور قانون چلېدلی دی چې چا د رسول خبره نه ده منلې الله عذاب ورکړي دا یوازې د مکې د مشرکانو سره نه دی دا یوازې د رسول علیه السلام د امت کافرانو سره نه دی دا د مطلق چې د آدم علیه السلام چې ورسره د ټولو رسولانو چې راغلي چې چا دغه خبره نه ده منلې الله دغه سره ورسره کوي چې ته به عذاب ورکړي د څه وای ولکل امه هر امت لر رسول رسول ست هر امت چې د نبی علی سم مخ کې تر سوی دي او خو خپل ځان تر رسول درلول دي چې الله رسول تر علی جلی دي فاذا نو هغه وخت جاء چې راتګ کړی دی رسول هم رسول د دوی چې ودې ته د دوی رسول راتګ کړی دی په خپلو معجزو دلایلو سره او دوی یې رد کړی حوغ دی یې بینهم حوغ دی یې فیصله کړه څه یې د بینهم په منځ کې د دوی بالقسط په عدالت سره انا وای دا دستور دغه رقم دی چې هر امت لره رسول راغلی دی او چې هغه رسول ودی ته راغلی بیا دوی منلی نه انکار یې کړی نو فیصله په عدالت کړه سوی ده د عدالت فیصله څه معنی نو د رسول ته دا خپل محنت و دا خپل دعوت ثواب الله پاک ورله وکړي دغه کسانو چې تکذیب یې کړی دی هغو ته دغه تکذیب و دا خپل شقاوت و بدبختي د هغه عذاب الله پاک ورله وکړي لکه رسول ته چې ثواب ورکاوه د خپل زحمت و د خپل تبلیغ ولكل أمة ها أمة لر كم أمة تر نبي عليه الصلاة والسلام ده مخ تر سوي جنور أمة تر أر أمة لر رسول رسول وما ناد على ده ترى يوسري يجل فسوي في ذا ها وقت جاء ترى بغلي ده سوك رسولهم رسول ده دي برالي وديته ده بنتور سرجع أو دي بتكذب وقت شعبور ترالي أو دي بتكذب وقت قوضي بينهم قوضي في سلام وقرس وفا عذاب بينهم فما بينزك ده دي شاك فارت بعذاب وقرس أو ده بالقسط عدالت سرو دغه فیصله چې الله د دوی په منځ کې کول پر هغوی عذاب راوستي هلاک کولی رسول ته به یې نجات ورکوه په دې کې ظلم نه دی سوی په دې کې قسط الله وایي چلول سوی دی عدالت چلول سوی دی خلک به نه وایي چې الله خو نو زورور دی د هر چا سره چې هر څه وکړ نو نعوذ بالله خدای پاک په ظلم کې الله وایي هېڅ ظلم یو ذره ولاکه په کښې کې سوی دی په عدالت دا کار چلېدلی وهم دغه خلک چې دي لا یظلمون د دوی سره ظلم نه کول کېدی د دوی سره ظلم نه کول کېدی چې د دوی سره نو ظلم کول کېدی ول دا خلک پر چا ول خپل لاس ګل لاس په خپل لاس یې کفریات کړی وس سزا کړي پر دې ستا زړه ودسوځي دا ظلم څه دی الله وایي دې ته بیان نه وسوي خو دا رسولانو بیان ورته کړی و پوره پوره خبره ورته بیان کړی و چې دغسې بیا سوال و جواب دی دغه رقم بیا تورو ترازو دی بیا جنت و دوزخ دی خو دا بیان یې کړی و ده چې نه مني اوس چې عذاب ورکول کېږي په دې کې تکذیب څه دی ما په دې کې وم ظلم نه کوي خواري چې ستا په دې کې نو پر دوی ظلم وسو دا خو چې دوی عین عدالت دی خبر سوی دی لکه حکومت چې اعلان وکړي چې وروره پلانۍ کار زما په حکومت کې منع دي څوک به کوي نه کوي وکړي شل کاله کوي دوکوه خبردار ګرده ټوله یې واوري اعلانونه وسي ګرده په خبر سي وروسته چې یو څوک وکړي حکومت سزا وکړي نو خلک بیا د دې حق لري چې ورته وایي چې دا ایله کړه هغه ورته وویل ایله کړم خو ده ته هم خبره سوې وه تا ته هم سوې وه بل ته هم سوې وه چې زما قوانین نه مني زما د پاچۍ څه به خامخا وځي په بندیخانه کې به دا کلونه تېروي داسې به نه ږدي په پاچۍ کې ګوځي پر سړکانو به خوند اخلي خو الله عز وجل به رسولان رالېږلي دي خبرې یې ټوله بیان کړی دی نو چې پر هغه سربېره د نه کول په دې کې چې اوس الله عذاب کړي څه د ظلم مسله ده نو الله وایي دا بالقسط په عدالت سره دا فیصله کول کېږي و هم دوی چې لا یظلمون د دوی سره ظلم هم نه کول کېږي فسیه د دوی بله خبره نقل کوي د دې مشرکانو چې دوی د دې دپاره چې د رسول علیه السلام پر تکذیب دلیل قائم کړي ول پر خوم یو راشه لري ملامت هم دی پر هغه سربېره یو دلیل جوړوي چې دا نور خلک قطع باسي چې دا نبیان درواغ وایي نبی دوی سویل پر هلته ګرد مر جوړېدلی چې داسې د الله عذابونه دي داسې افتونه دي و هم خو راباندې رایه ولا څه وخت یې راولي دغه شل کاله وسو نارې وایي عذابونه دي عذابونه دي چیرې دي عذابونه نو معلومداره چې عذابونه نه سې راوستی نو دې خبرې درواغ دي وحي پر تا نه نازلېږي د خدای رسول نه یې زه هېچې له ولا کوم دا دلیل دا چا وایي دا مشرکانو وایي دپاره د تکذیب د رسولانو الله یې دا دلیل یې پلا پېښي بیا جواب ورکوي ویقولون او دوی وایي دغه مشرکان وای متى کل د هازل وعد دغه وعده د تچ د عذاب وعده بیانې چې قیامت کې قیامت کې کل دی دغه قیامت نږدې دی قیامت نږدې دی د ګرد په خلو کې درازنه دا کل دی یا ود الله عذاب بدر باندې راشي کم دی عذاب دغه خبره کې د څه د پاره چې د خپل باچله خبره ټینګ کې چې دا ساده جل خلک خطا بس چې ورور نه دی کوم سر اشتیا ورته خو هغه دی وایره باندې را وره د عذاب نو چې نیسه را وستای خو د الله رسول نه دی کده الله رسول نو خو خدای ته ویل چې الله الله پاک عذاب را وره بار بار اغله چې نسته نو شی را نسته وی یقولون دی وای وای متا و د رسولانو ته وای وای متا کړه د هاذا الوعد دغه وعده د عذاب ان کنتم کچیر تسیاست صادقین رشتنی پا جا خبال خبری که تا رشتی رشتی اگویه رشتی استا خبری حقی که خکم دی عذاب جستا داد عذاب وعدی چطرا که نو مالم دار باطلیه مالم دار درواغ وای مالم دار دی کتاب کتاب الهی ندی داد دلیل وای باطل علاو جواب دسی ارتوه قل تو ارتوه ارتا لا املکو زمانیکو اخیار دارم نیم لنفسی دا خپل زند پارق دارم دا زرار چې معنا ته خو بیخي ناشولټ کې زه د ځان دپاره د ضرر اختیار ولاکه لرم څه معنی چې یعنې کوم تاوانونه چې ما ته متوجه دي زه دې هغه د ځانه دفع کوم د دغه اختیار ولاکه لرم د ځان د پاره د ګټ اختیار ولا کلرم چې هغه د ګټ شی ځان ته راجل کړم زه به ګټه کوم په تاوان کې وخیژم زه یو کار تاوان ګورم هغه ګټه سي نو چې د ځان د پاره د ګټ و د تاوان اختیار نه لرم اصلي اختیار د الله عز وجل سره دی نو ستا د پاره بیا د کلمې خوا ولرم چې ته راباندې راوله عذاب ورنه څه قیامت جوړ کړه ورنه څه جنت دوزخ راوین دا خو ډېرې ډېرې خبرې ارمان چې ما د ځان په باره کې اختیارات درلودل زه دغه نه کوم چې د الله پیغام تا ته رسوم نور د عذاب اختیارونه زما سره دي په خبره کې دا هیڅ پوهېږي نه هغه جنتونه او دوزخونه د ښکاره کول زما په اختیار دا ګرده د الله سره دي لکه سړی چې د مثال په توګه پاچا چې یو سړی واستي چې ته ورسه د رعایت خبر یا د دا کلي خلک خبر چې تاسې دپاره چې دی د حکومت یو د مثال تر جرمانه درته ګوري یا یو عذاب درته ګور دی د کلي تراس د کلي خلک شوخ چشمه ورسره وکړي سپین سترګي وکړي چې ورسره ایوله چیرې و عذابونه دي چیرې وستا جرمانیه نو دا سره راوستی دی خو فقط هغه خپل پیغام د حکومت راورساوه سزا خو بیا د حکومت کار دی الله خو دغسې ورته وایي چې دا سزا درکول چې څه وخت یې درکړي دا زما په اختیار کې ولاکه دي زه د ځان دپاره د ضرر دفع چې د هغه نسم کولی د ځان د پاره د ګټې راکشول نسم کولای چې د الله خوشي بس هغه راته کیږي که د تاوان نصیب راته کړي تاوان راسي ګرځوای ولا قسم که د ګټې راکول و هغه زما په ولکه کې نه دي چې الله څه وخت ګټه راکړي زما خو نن په کار دغه نه راکړي رسول زی باج راکړي هغه وخت راکول کیږي چې د الله څنګه قضا او قدر تللي نو ستا د پاره به څه شي وکړي تا خو د دې دلیل نه دي چې ما دروغجن کوي چې معلومداره ته دروغ وایي که ما ویلي وای چې زه د دې شیانو اختیار لرم او تا راته ویلي وای چې راکړه ما نسوای درکولی باره بجون راته ویلي چې درواغ وایه کومه دي چې اختیار لري ما خو د اختیار دعوه نه ده کړې زه دا وایم چې الله عذاب درکړي عذاب یې ورکول د الله په اختیار کې دي قل ته د دوی په دغه سوال کې د ویقولونه چې موږ ووایه ته ورته ووایه چې لا املیک و زه مالک نه یم اختیارداره نه یم لنفسي د خپل ځان دپاره غدارم د ضرر معنا د دفع کولو د ضرر چې ضررونه د ځانه دفع کړم که دا اختیار ما درلودی نو په احد کې به مسلمانانو ته دونه شهادت رسېدلی خو د نبي علیه الصلات وسلام خپل ذمواري کوله جهاد یې کوه مګر د تاوان دفع د ځان هغه اختیار د درو هغه د الله ورویره سم ولا نفعا او نظم مالک اختیاردار ام نفعا د ګټ څه معنی چې ګټه ځان ته راکش کمه زه چې و غواړم پر هغه ګړې نه سم راوستل کېدای شي ورځ بعد علامات ګټه ورسی الا مگر نو ما هغه شاء چې اراده یې کړی الله تعالی یو هغه چې الله یې اراده کړی هغه ضرر به خود ځان ده پکې خو الله دغه اراده کړی یا چې الله یې اراده کړی هغه ګټه به خپل خود ځان ته راکش کوم چې د الله اراده نه ولا که یا ضرر ده پکې وایي سم ولا که یا چی شکوي سم یا منفعت راکش ولا سم لكل أمة أجل بل دا خبر ورته وکړه چې ورته هر امت چې دی د هغه د عذاب لپاره یو نیټه شته نو الله بس تیس د عذاب لپاره یو تاریخ ټاکلی چې لس کاله بعد یا شل کاله بعد زیره د مخه کوای سم الله چې د کوم شي نیټې ټاکلي هغه نه زمره د مخه کوری ګوره دوباره کمه جواب ورکړي چې زه د ځان لپاره د شي اختیار ولا قدرم دا یو جواب دی ته ماته وا عذابونه راوړه زه ولا که ځان ته دفع کوای سم یا راوستلی سم مرفعات نه سم راوستی زرا نه سم دفع کوای دوم جواب دغه شو چې واده هر امت عذاب یو اجل یا ټالری علال ته فق په ازل کې لیکل د شدې امت په دغه تاریخ عذاب ورکول کیږي چې هغه تاریخ نه پرڅو کې کولای شي مثلا الله یو ځای د باران خبر په ازل کې لیکل د شپه دغه تاریخ په پلانې علاقه باندې باران کول کیږي چې هغه تاریخ نه راغلي خلک باران کولای شي خو نيسه کولای خدام دغه رقم دی د دې کل امت سره چې دی د عالم وو د دې کل په منځ کې د ته مزاف غاړي عذاب لعذاب کل امت عذاب لره د هر امت چې دی اجل یو جټه او تاریخ سره اذا هغه وخت چې اچراس اجلهم اغنيته د دې د عذاب راسه فلا يستاخرون ساعه فلا يستأخرون ديره د مخ دي دي مؤخر کول لې ساعت یو ساعت اې څه کې ورسته کول لې نسی چې د عذاب په سلا د مثال تور نن پر دورس بجې سوي او دی دی وای چې یا پر دورس بجې نه ته مشکار لوب دوه بجو کې ک ته د جنازې لمز نه دي چې برای مؤخره کړه د عذاب په سلا چې الله کوم وخت لپاره ټاکلې د شپږ دغه بکیږي مؤخره کوي څوک نسی چې لمز به بیا ورسته پر دونه بجې باندې کې دا د الله په اختیار دی فلا يستأخرون نو نیس مؤخره کولای دا خلق ساعت یو ساعت قدر او دا قدر هغه نیټه ور اخواته کې خپل مرګ نشي ورسته کولای چې هغه نیټه الله د راکړې د شپه دا وخت به روح ورکه سړی دی ورځ مهلت اخسر نیس اخسر چې خپل مرګ ورسته کوم یو دوی ورځ چټي اخ ولا يستقدمون او نه ډیره د مخه کولای شي چې برا ودا به خیر عمر دي چې سبا بز ما عذاب راځي واری کنن دا نه تقدیم قبلی نه تاخیر قبلی دا د ادا نه وشته د غس په خیر په خیر نه وشته دي نو زه څنګه تا ته عذاب راوړم کدا اس په دې خبره ته سپې دي یست د وې یقولون متى هذا الوقت څخه د کفار سوال را نقل کی د قل املکو څخه جواب کی په دوه رکه ما یو کی چې د ځان د پاره د شی اختیار نه لرم ستاسو د پاره به زته د عذاب اختیار ورنه دوه جواب دا ورنه کی چې هر امت چې دی دغه د عذاب د پاره الله وخت ټاکلی دی تر هغه ټاکلی وخت نه څوک را د مخه کوي سي نه څوک ورسته کولای سي نو مشرک ستاسو د دې خبرې جواب چې ته ما ته وای چې وا عذابونه نسته کوي نو خورای ول هغه دا غدي تا وس اوریدي چې زه فقط د عذاب خبر درکو د عذاب را وستل و نه را وستل هغه د الله په ولکه کې هغه کدای سیس ما په ژوند کې درلره درک کدای سیس ما په ژوند کې نه کې درځم مړ سم لار سم جنې خو هغه د اخرت عذاب چې دی هغه دی ګارانټي دی هغه خامخاله ده ته ګوري ته دې دنیا کې چې وکړ په نصیب کې لیکل په خپل تاریخ براسه کنه ولیکل نه به شي درته خو د اخرت کې چې دی هغه هرو مرو دی هغه حتمی دی درلره راځي نو خبره باندې کې پوهې دی است ته ما قبل سر دا و چې د دې سر د عذاب وعده سره په دې ځای کې چې دا اوس موږ را بیان کړي الله عز وجل د آخرت د ورځې سختي ورته بیان کړي چې دوه نه ورځ دا ورځ ده ګرد د دنیا ټول چې هر څو زره کال دا هغه یو ساعت ښکاري د برزخ ژوند چې هر څو زره کال دی هغه ته یو ساعت ښکاري دا درنواله دا هغه بیان بیا دا خبره بیان کړي چې ته وویني پیغمبر د دې عذاب کې ولې ویني دا خط عذاب ورته ګوري د دې دنیا غیب کده یې سره بس یا بنه سره کراغلی هم دا د دې دنیا عذاب ګرد عذاب د دې غنه دا بعد و ایمان لري نه کبعد الذي دا عذاب موعود یو څه ساده نو بیا د دې سوال نقل کی چې دا نست کوي نو راي ور دا جواب ور لره ور کی چې دا په ولکه کې د الله دی فرمایا فقط یو بیان دی درته ومه کی د عذاب را وسته دا د الله تعالی په اختیار کې دی زما په اختیار کې نه الله عز وجل دې مشته د هدایت لاره وشي د مشرکان رقم د خبرو څخه دا هغه رقم به زیات سوالو څخه د الله تعالی زموږ به خوندیک واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.